الدنيا احنا بنقول الامام النووي رحمه الله ورضى عنه من موقد اجله قال 40 النووية. كان حديث منك انت تلي حسن الخلق معنى مرفد ديكو عن ابي ذر جندب بن جنادة وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. من عن ابي ذر جل ننتي ابي ذر لول موي داكنتلام تروم موي جندب ابن جناده نتي ابي ذر مي ابو ذر لو جنا تيوه ابو ذر الغفاري موي صحابي بو تي بوو رك دانك بو خول صحابي ييغا خامتيني نيوم لا نيو ليم دي لن اسكنالي نيو مانام نيوم نيوم نيو دون ريبريزانتي tasawuf nga xamni da naka ci tasawuf ci ñom lañ ci jël nga xamni ñom ñoon ci salaal la seen ci ñom ci sa ndax sahabe kon ñaan ñoon ko yoon ci salaal seen door waxe na sahabi tan mu jum bi ayyihim waxta daytum te daytum am sama sahabe dañ ñen ay guddé benn bo leen ci tokoy ñu ñu jum donc dafa fekk dañ amone ay tempérament yo xamanteni bokku yi nga xamanteni nak ñom ci ñom lañ jëlé tasawuf imam abu zar bi bokkon na ci abu zar al-khattari nga xamanteni ko ñu xamé won ay dëgg aduna ak ak mbax ak jikko ju rafet même avant ñu dugg ci l'islam bokk na ci ñinga xamanteni manam dañu sibon jahiliya seen comportement yi ñu amé won ak yi déme non nga xamanteni buñ déggé wota bi yaronte sallallahu alayhi wasallam am ñu wax fa tuuti mu am ci idée générale la japp ne kat kon mom lim manam lim doon yeb diko diko xéñtu kat li la après ginnaw ci la dem jisu yaronte sallallahu alayhi wasallam manam kon ko suñu borom téloon na préparer la déjà lata yaronte sallallahu alayhi wasallam di ñëw té ba ci bi fi yaronte sallallahu alayhi wasallam di ñëw sax mom kuñ manam kuñ xamé won duddu aduna la nga xamné sax yakarna biñuy faatu da naka suñu faatu mom doom ñu xamné da naka dafa dem mujjoon dem bayyi ni suñu nekk di wét di bëru ne jamono yo xamanteni yakarna ci na Omar do ko téré won ndaru bi mais ba jamono yi ñu faatu fekk na mu bayyi ci manam bayyi jaxatu ak ñu ci yoyu tantarama bobu mom la mu sam mata bok na ci sahaba yi nga xamanteni ci ñom lay jël tasaw ak ci melni mu tay na Abu Hurairah ku melni tay na Muadh ibn Jabal bi ñu batay ñu nga xamne bo xol le la genn ahadith nga xamanteni dañ koy faral di ci lu bari ci tasawuf ak walu suluk yu bari da ngay gis ni ci ma walu toogu yu da ngay gis ni ci sayyidina Abu Dharr ak sayyidina Abu Hurairah ñoom ni sayyidina Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu ci ñoom lay gis kon ci sayyidina Abu Dharr bobu nga xamni turam donte Abu Dharr al-Ghafari radiyallahu anhu jël ci ay turam moy Jundub ibn Junadah kon bobu ben la ci yoni hadith bi manam amna yon bo xamni sen Abu Dharr mom moko nekkal di jëne salaam xam am ci benen yon yonu même hadith bi ñeet ne kon même lafz bi bo xamni ci sayyidina Muadh ibn Jabal Abu Abdurrahman moy da ci tan Muadh ibn Jabal mom turam momit ku fiw la ci sahaba yi bokku ci ñi ci gënuna mag ba tay رضي الله عنهما يلنا سنو بروم گرم لن سنتان سي نيوم عن رسول الله ني جيلي سي يوننت بي داوال يالا لي صلى الله عليه وسلم انه قال مو وخني حديث بي مرنا حديث بي كون سي لا تامبلي وخ يوننت صلى الله عليه وسلم ن اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن ni ittaqillaha nanga ragal yalla ma moytu ay tewem te ni ci ndigalam haythuma kunta fa manan wa atbi' te nanga tofal as-sayyi'ata nyaawtefwa al-hasanata jef ju ba tamfuha mu dal dikoy fat manam ku ñaawte duggé ci yow rek manam nga def bakkar wala lu ñaaw lu mëna doon rek dalal bi def lu baax ci ginaaw mu dal di koy fat ñu borom xam xam yi wax ni lu baax lool moy jéggul manam ko défé ñaawte rek dalal dal di jéggul tambali ko ci réccu ko manam ñaawte fi déjà nga tambali ci askanale ko sa bop dañ ko askanale yalla nekk ci nan ay dogal ak yu dem non askanale ko sa bop réccu ko déggul ko déggul sunu borom té yiss ne kon day dal di far lool manam man na gëna yaat lool sans da amna bi ñëw ci commenter wa khaliq té nga jikko wok annaati nit ñi di xulu fiñ ci jikko xass ñu ko rafet am nga am ci sa jëflante ak nit ñi comportement bu rafet mo tax ñu gis kon mu titré hadith bi xass ñu xulu rafet jikko mune rawahu tirmidhi kon imam al imam tirmidhi rahimahullah mom moko solo dadi wax ni hadithun hasan manam hadith bu hasan la xam ngeen dama hadith hasan legi mune wa fi ba'd ñu sax ñew ne ci yenn version yi manam yenn version yi text tirmidhi yi mu wax ne hasanun sahih ne hasan sahih kero waxon na ci deja xam nga fi gis nga ne ñaari yoon amna kon bu fekke ne ñaari yoon yi benn bi dafa am rutba hasan benn bi am rutba sahih booba man nañ ne hasanun sahih te hasan sahih bo mom moy fete kaw sax hadith sahih moy fete kaw hadith sahih bude bi ci def nak manam bo xamanteni manam même hadith bi même yoon bi ñi dañ wax ne hasan ñi wax ni sahih la booba nak sahih ni ko fete kaw dëggu wana hadith bi ci sada bi nga xamanteni al imam ibn daqiq al ayyad rahimahullah mom moko def muy wax ne imam hadith bi dinay ñew ci wax ci yallo ray sayyidina abu zar ak mbaxam ñaare dinañ ko ci cité sax boy xol circonstance bi nga xamanteni ni sallallahu alayhi wasallam ci la ko waxe won day tektale lu mel nona muy wax ne sayyidina abu zar ku bari ay jalore la manam ku bari yuñ mëna netali ci ak mbaxam la ci xol ci téré yi nga xamne day classifier jalore yi mag ñu bax ñu mag ñooñu diñ ci gis ñu dara ci ko ay page yu bëre bëre dem ci ñoom ni yeen ci téré yi yag yi nga xamanteni manam ñoo doon jàngat bu ñu sahaba yi dem na mu ne sayyidina abu zar bi muy dugg ci l'islam bobu yeen sallallahu alayhi wasallam mu ngi makka manam la tawé ni sallallahu alayhi wasallam di gaday dem madina bim duggé ci l'islam bu nopi djéburu ci loxo yenen ci sallallahu alayhi wasallam yenen sallallahu alayhi wasallam da ci digal mu delu wat ci aw nitam da ci digal mu del man bim ci wé ci yépp ba xam ci l'islam ni ngi déggé yenen sallallahu alayhi wasallam da ci digal mu delu wat ci aw nitam waye yenen sallallahu alayhi wasallam gis na lolou dafa disone ci mom dal manam mu quitté yenen sallallahu alayhi wasallam pour délu wat ci ñi nga xam na ñoo doon mbokam ci tribal dafa disone ci mom lol ngir xër giim xëron ci tok ci wettu yaronte sallallahu alayhi wasallam nek makka nga xamne fa la yaronte gi nekkon nga xamne yaronte bi xamne ni ki manam lol mom fimne mom ci xolam manuko don te man tare xamne ni man te mayit ndigal yaronte sallallahu alayhi wasallam pour debal ko ci lekkal yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di wax li ni ko itafilla haytuma kun an nga ragal yalla ak foma na nek moy kon foma na nek yalla nga ko na ko mo nek yalla nga ko and yow kon ni nga ragal yalla ko mo nek te fu ñaawte ak joge ci yow ñu ci ba def ñaawte rek da ke dalal kay topal lu baax mune lolu kon day deppo ak li sun borom subhanahu wa ta'ala di wax ci suratu hud nan innal hasanati yuzhibna sayiat manam yu rafeti dañuy yobbu yu ñaawé manam jëf yu baax bo defé jëf yu bon defaat jëf yu baax ginnam jëf yu baax yoy man na far jëf yu bon yoy légui li nak dafa ñew ci sens du général mais la ñu gën bo xam xam ni ñom ñoy wax ni manam yoy dañ cey préciser ni comme par exemple bo defé jëf yu bon après nga jéggul yalla jëf yu baax la nga réccu bi jëf yu baax la tout e djibou ball kon day daldi far day etaté djibou bonne boy xol nak nit yalla ko melni ci amul bamba rabbi allah ta'ala da ngay gis muy conseiller manam comme manam nit ki mu yewu ci lolou ci xam par exemple mais comme cieur bu ci nek comme bu fekke nga jekki jekki même jeuf di bon digi ci yow go xol cieur bi nga xamanteni fa la jeuf di bon digi nga fexé ba cieur bobu nga def ci lu baax lo xamni lu baax lolou day remplacer lu bon li nga xamanteni def nga ko bu fekke ne da nga dan dox di dem ci say tank di dem ko xamanteni baaxu nga yewu ci lolou nga tuup beuri lu lay dox di dem ci jotaay baax di dem jotaay xam di dem jakk ci di dem jotaay zik jotaay xamne dañuy ci ko tur yalla ak yi dañu non bu fekke ne ci say beut nga don defé jëf ci bon nga tuup di beuri loy jang alcorane par exemple loy jang hadith le jangul lu melni xasaay bi wala yenen ci salat ala nabi mëna do wala di jang ci xam xam bo xamanteni yalla mom mo tax bu fekke ni ci fay nopp ngay deglu alquran di deglu waxtan nit ñu bax ni di deglu manam yo xamanteni ay tiyaba la bu fekke ni ci sa lamb nit ngay jang alquran ci sa lamb nit bari zikrullah ak di waxtane yenen ci salat ñu waxtane gaay bu bax ni donc le cër bu ne rek nga xol manam cër bo xamanteni rek jëf nga ci ne rëcc ci ne wala sax mo yalla bo xamanteni def nga ko taxé ko bobu ya ko tayoon nga rëcc ko mais taxé ba cër bobu nga bëril lo ci def lu baax lo xamanteni day remplacer lu bon li nga doon def ci cër bobu ci taw ci jëm bopp lolu ay manam ay sew sew la boy demé ci ku melni inna rabbi daf lay wax nan sax même ñi nga xamné dañ lay wax naan lan comme bërr bo xamné dañ fa défé lu bon nga ci wala comme yër yo xamanteni dañ ci défé lu bon ci mune nono ñoy dañ défé yow waye même bërr bo xamanteni ndax bërr bi ak mbolem ñi nga xamanteni ay chose lañ mo xam ñu yër yi ngay tolé bërr bi yu dëna non ñepp ay sédalé bu ko défé bu fekké né yow kat yëg nga né kat def nga lu bon ci bërr sangam fexel même bërb bobu nga def lu baax yo xamni bërb bobu du la xédel lu bon kefe te xeyna sax lu baax lolu dina remplacer lolu ba nga xamni bu ëllëgé lu baax yu lay xédel bu fekké ni yéré yo xamanteni dang ko solon def lu baax nga xexé ba yéré yoy nga sol ko def lu baax mo xam dang koy sol jull wala yu demé non yé fatalé ci lolu ba nga xamanteni lolu dina la xédel lo xamanteni dina remplacer lolu naka non manam lolou ki la dal yoon la bo xamanteni nak après dang koy jël comme repère pour yeneen ci def yépp ay exemple la ci la ci jahanni wala même ko xamanteni par exemple da nga yegg ne kat don nga def bakaru lek lu arab par exemple ngay wor lu beul nga xamanteni na wax ginaaw lé dafa dundulon sa yaram ngay def jaam yalla bo xamne day wañu ci fa yaram di ci faralé lool ñu ko yépp ay jour ay yoon la yo xamanteni ndax lepp dal objectif moy sax ngir mo sun do xam nga taalla té yi day wone manam deggum nit ndax xam nga tok rek te dina la wone astaghfirullah wala jaaxal ci kanat na astaghfirullah am nga ko ne man nako waye manam di ci bolé def demat bo xamanteni voilà dina dimbali ci sincérité lepp nak ci ko def ci dimbali ci bon plan wa taala ak ngeneelam ak yermandem gu yaatu dañu ci ko def ci sey jeuf fa mu tekki na wa khalisin nasa bi khuluqin hasan nanga comporter wu ak nit ñi ci comportement bu rafet ci rafet mu ne lolu manam moy nanga jëflante ak nit ñi ni nga xamne non nga bëgg ñoom ñu jëflante yow ci non ko ñaan na la ko seen bi di wax ci neex bi wa ya ko sa la ñoom ragali do ñu ko ci tuba bi dañu yaakaar ne kante rek mom moko xam seen 4 formule kantien yoy ñu jang terminal c'est que l'islam bam ko xamé mom dem seen bi ñoom jiddo wi na kon nga jëflante ak nit ñi na nga xamne non nga bëgge ñu jëflante ak yow manam lo xamanteni dang koy jëflante ak nit xolal yow bu fekke ni ki mom moko jëflante won ak yow nan lay def bu fekke ni gis nga ki bu fekkone mom moko jëflante won ak yow daf lay soppi wala daf lay naxari nga xamne ki kat nit la comme yow nga xamni kat kon di jëf bu baax du jëf nga xamanteni jëf yu yalla han kon manam motax ni ne al mu'min mir'atu mu'min manam ni al hadith bi amna ay fil yu bari nga xamanteni benn ci ni ngi koy faral di ci le moy ni julit mom moy setu mbokk julit manam julit bi dafa war doon ak setu bo xamni yow dañ ko wara gis sa bokk ñu ko momit yow nga doon setu bo xamni ñu def ci gis bokk non la ay nit ni jarañante mune té na nga xamné ndax té li sax hadith la bo xamanteni imam tirmidhi mom moko mako riwaye ci té al biru wax la né li gëna di ci li ñuy tek ci pété ci li ñuy tek ci balance diko pété mom moy jikko bi rafa jikko bi rafa amna benen hadith bo xamanteni yenen salatu def ci wax na nit dina amé ci jikko ju rafet maqamam ko xamanteni day saxo di wor becc di saxo di taxaw gudd nga gis way jo xamanteni du wor becc du taxaw di nawi la guddi bu gudde day nalo bu beccé day lek ba nopi dap ke nga xamne day saxo di wor becc di saxo di nawi la guddi te dabé ko dara lu mu ci ko ngi rafet ci rafet nak mom moy bo dina jëf nak bi ni jangal tabe khatul adabi nangal ni ko rena na fa di nga am nan nga ci ñu ngi ci doxé insha Allah ñu dara lo mo alo ne nit dina amé ci jikko ju rafet ma xamum ko xamanteni tay day taxaw wo bëkk ak di taxaw taxaw jitt ñu taxaw jitt ñu dara sam batay wax na ci hadith ni gën di gën jikoy nit ñi jikoy jël ñi moy rafet ndox ci borom ak rafet ndox ci sa morom ni julli ci jaamum ni sax la ci jaam rafet ndox ci yalla rafet ndox ci jaam naka nonu contraire bi dikku ci yef ci dikoy moy ñaan ndox ci yalla ak ñaan ndox ci jaamum ni ñaan ko ñaan sa sala meen li gëna diis ci luñu tek ci balance ci luñuy pété manam jëf jo xamne buñ ko téggé mu ki mu diis ci balance buñuy pété jëf yu bari ak jëf yu bonni moy dikku ji rek mune te yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam waxna ba tay ni ci hadith bo xamanteni la tabarani jeri na ci mu'jam mutawa ak mu'jam al-awsa ci hadith abu hurayra donte ku melni hafiz munziri ci nako manam jappé nako hadith bi dañ say comme ni ñu waxon li ci dindi nga xamanteni lañ ci jëfëndu ci hadith bi bo xamne bo xamne lañ wone daayit la Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ki nga xamni mom mo ahabbukum ilay manam ki nga xamni mom la gëna sopp ci yeen te nga xamni mom moy kamay gëna jégué place yowmal khiyam manam boy ëllëgé ki nga xamni mom momay gëna jégué ci yeen te it mom moy ki nga xamni mom la gëna sopp ci yeen moy ñi nga xamanteni ño gëna rafet ci yeen bi nga xamanteni ño gëna rafet ci yeen bi ne té rafet diko dafa bokk ci melokani yonenté yi ak mursaliné yonenté ak ndaw yalla lolu ak ñi nga xamni ñoom ñoo gën ci julinn ni né tay manam ñoo nga xamni ñoo yonenté ak ndaw yi prophète yi ak message yi ak ñi nga xamni ñoo ñi gën ci julinn ni moy ñi nga xamanteni duñu fayé nit mu ci lu ñaaw manam do len def lu baax ñu lay defal lu ñaaw waye do len defal lu ñaaw sax ñu lay def lu ñaaw manam bo len même bo len defal lu ñaaw sax dañ lay bal wala bo ñu eugutu ko sax defal lu baax sax defal lu rafa ko do lay may jikee rafa kon duñu fay lu ñaaw kon té li seen diko moy dañuy balé ba nopi manam tourner page bi même dañ lay bal ba nopi tourner page bi ba nopi eugutu ko rafata sax jëm ci yow comme ni benen hadith nga xamné ñu raay ko ne ju den kan wa akhir la man asa ilay na nga rafata jëm ci ko xamanteni dafa ñaawal jëm ci yow ndax jikko xama parce que té lolu mom modi ak mur parce que ñi xamanteni dafa def lu ñaaw par exemple jëm ci yow mom def na lu ñaaw ba nopi té lu ñaaw du façon ki def lu ñaaw mom mom la ñaawti mom manam ci def li ñaaw mom moy go ñaawti fu jëfëm yow mi nga xamne defo lu ñaaw victime nga ci déjà le fait nga doon victime nga muñ ko dañ la ci fay waye boko delo li ñaaw moy amato ci fay boko delo li ñaaw moy amato ci fay légui nak bu fekkene da nga muñ muñ non rek am ci ben fay nga bal am ci ben fay nga tourner page bi amat ci fay nga eubati ko rafetal bin ci mom amat benen fay may gagne nga ñent yoon dañu ñent yoon ba nopi té loolu sax man na sax mom mu reuf ci loolu jaaré fa bayyi jëf bu bam joj nga amat ci benen fay baxé na ci yow kon nga xol rafetal gom ngay rafetal ba ci ki nga xamanteni dafa ñaawu jëm ci yow liñ ci mëna goobi ci lu ba motax diko di rafet yow ci nga mëna gagne ci boor jëf nga mëna gagné ba nak bolé fofu nokul manam sa xol day fiir parce que boy même ki la def li ñaan nga diga def li ñaan waxtu yi ngay def li ñaan yow sa bop ya ngi tek sa bop mbugal da def li ñaan dafa and ak naxar même ay fayanto yoy ndax ñaar fayanto day and ak mer té mer day and ak naxar ci xol mer toujours day and ak sa xatu xol da lool mbugal na ci yow alors ko boko baxé yow sa xol day fiir sa xol day fiir déjà mbugal mom doge digi yalla ñu yalla sam do ñu digi rek son ñu delu wat tara hadith non ne ko nana bi zar jël min ci sayduna abi zar moy jundu ibn binada rabi abdurrahman afina abdurrahman moy muaz ibn jabal rabi allah ma yam yalla don dan ci ñom an rasulillah ñu jël ci ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam mu wax ni ittaqillaha nga ragal yalla hayfu ma kunta ko nek ko man di nek wa abbi'ta na nga tofal as-sayyi'ata ya nyaawte fo al-hasana lu bax tamfuha mu dal di koy far wa khaliqta na nga jeflante ak annati nit ñi di xuluxin di jeflante hasan bu rafet ñoo kon ko do nit ñi ci comportement bu rafet baxna mardi mo may mardi bi sey musa kay way waaw waaw hadith bu ñang bo mom la jurom ñaari malaaka yi ci waaw mom la waaw la hein ci mun ci sirku jawair yaakar na mun ci sirku jawair mun ci denkan mun ci masalik señ bi jinn nako ci ñu nako ci ni dal ci hadithu fukel bi ak juroom ñentel bi mom ko titre ihfazillah yahfaz manam watul yalla yalla watul ni hadithu ibn abbas ni hadithu hadith bi hadith bi fiwla ibn abbas de ga bogu bogu di won nak nonu man ci tank la ci ci jaay ni jang hadith ni an abi al abbas abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma qal kuntu khalfa an nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman fa qal ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajiduhu tujahak idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي روايه غير الترمذي احفظ الله تجده امامك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. كمن عن أبي العباس أي سلام عن أبي العباس تجري منك أبو العباس ما يدعك أنت لهم تقول ماي عبد الله بن عباس المهم كبري بري بري المصالح أنت كتان كلهم هم رضي الله عنه يعني صلى الله عليه وسلم دف كنيان لهم عن أبيك تخافهم الله مملك يعني صلى الله عليه وسلم مخن اللهم فقهه في الدين وعلم في التأويل يعني نكو دقلو ديني té xamal ko ta'wil manam interprétation texte tax ñu ci amono ko bëgg ko lim doon ndaw sey naama daf ko doon wo diko boole ci magni pour ñu dégglu ci xam xamam lepp am ñu ne barket ñaan ñu ko salalah yu ñu ko ñu kon té na Abdullah ibn Abbas mom radiyallahu anhuma na radiyallahu anhuma ndax bayam moy al-Abbas ibn Abdul Muttalib bayam bay tax yëneñu bi salalah yu salam la wax bayam frère Seydina Abdullah nga xamni way jëri ñu ci tayam moy Al Abbas nga xamni mo nit duggal ci l'islam ñu tan duggal ci l'islam kon mom doomam la ñu Abdullah ibn Abbas mune kuntu khalfa an-nabi sallallahu alayhi wasallam dama nekkon ci ginnaw yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam benn bi fa xala mu daldi wax ya ghulam yow xale bi mune inni u'allimuka kalimat inni naka man de wa'allimuka dama lay xamal kalimat ay baat legi baat yi ño nek ni mune ko ihfazillaha nanga wattu yalla yahfazka mu wattu ihfazillaha nanga wattu yalla tajiduhu dang ko fek tujahak sa kanam iza sa'alta bolaji fas'alillaha sajal ya manam bo ñaané boy ñaan ñaanal yalla wa iza sta'anta boy dimbaliko fasta'in billahi dimbaliko yalla mune wa'alanta nga xamni anna al ummata naka xeti law ittama'at kun dajalo won ala an yanfa'uka ki ñu jariñ la bi shay'in ki dara lam yanfa'uka bin la jariñ illa bi shay'in lu moy ci lenn lo xamni qad katabahu allah dafa jikkon sunu borom subhanahu wa ta'ala binduko la ko ñel wa in tamaw manam buñu dajalowe ñom ñan la moy al umma manam xeyt wi yeb batay buñu dajalow wala an yadurruk ñom ñeen ñu dajalo ci ne tay dañ lay lor bi shay'in ci dara mune lam yadurruk loruñ la illa bi shay'in lu moy ci lenn lo xamne khatabahu allah yalla bindnako la ka ñel alayka ci takaw rufi'atil aqlam yekati nañ khalimay wa jaffati as-suhuf te kayitiya wow nañ xala boy bindé da ba ñëkati ci ba kayit di wow moy lool mu jien amatul ha amatul ay ci wak baare ak delu wat ci amatul wala di changer mbind ni boy bindé da leg la nga bind sax ni dadi ki manam même arab yi nga changer bu toyé bo ci cappé ci dal man nga changer ci bindal ni ba ñaan buñu xam buñu yéké ba xass woo mo ngi ci na ñu sa del wax ko la hein do del wax ya ci ban ñu ñëwal malaat wa lool di ci dugg ak wal qadari khairi wa sharri di ci dugg bele woni do ci dugg na wa bi mo bay me day me ni lay yaral malaat dem li kat bi risqihi wa ajalihi wa shaqiyun aw sa'id mais bi même yi lay arriver ci musiba day ma li la mer arrivé mo xam ay febar la ma moy ne tim ne même bo ci febar ba yag mu wer mo xam ci hôpital la dem wer wala fenen ak mum wala fu meuna febar no mu manona def bis bobu mu febar don da ka narona febar bis ba mu wer da ka narona wer faji nam faju min tay xaw may da ngay gis Senegal ay da barke bisu ni ba ñek ñek kay ndug dekk ni la sama ci bu mu la mo telephone dama xam mo ko doon dégg xam ban téré xam ak ñoo ñu néna xam ak xéer la bo xamanteni dama ko nañu leen ñu nekk ñu néna ñun doon ndax ñun doon ñu gën wax naan ñu borom xam na ñu ci walu dogal waaye xam ko dans les détails ah ay yeen ay philosophe la non bokk na ci may nga japp ne manam al alamu qadim ne monde bi du eternel da fay matan du lo xamne da fay nekkulon da yag mu sof ayen philosophie xamne par exemple dina xam nga seen lepp dañ koy tek ci xere ñom mënuñ imaginer par exemple jamono bo xamne temps amul wala espace amul wala affaire defa non ya parce que lepp lañ ko tek ci xel kessa ginaaw yow ce xel mi nga xamne mom moy ci lepp dafa limité kon lolou mëno ci tek croyance bo xamne day concerner lo xamne dafa bok ci absolu man dañu xel mëno ci appréhender yalla ak nu muy téw man ko mo tax après ñom pour mënuñu comprendre par exemple yalla en dehors de l'espace et du temps ko li fi ma nek ci sama ñoom mu moy espace bi ci bi monde bi wala et que ne buñ né yalla mom moy hadith monde bi hadith ci affaireu fi la quoi affaireu degré wa manam yalla mom moy mu gëna mag wala ci affaire yi dama ñoom nga dal dama yoy mom ku ko gëm dal lool daf lay gën ci lu japp ak gëm ne suñu borom dafa xam mbir yi rek globalement mais mama affaire yi buy am ni manam lolu xamuko quoi manam de detail moy ni je ne connais pas les particuliers mune len lolé ko dem ge parce que le gène ci sam benen point bi moy ni gëm ni ñi nga xamné dañ japp né manam yowmal xiyam ñu dékkil corps yi la résurrection de corps ñu japp né lolu mën tane lolu xam nga dal ñu ko ko japp parce que ba xamné dañ lay gënë ci lu la le hadith bi kon version bobu mu ne rawahu tirmidhi mom la imam tirmidhi solo waqalam wax ne hadith nu hasan sahih ni hasan sahih la dam wa tan la mu ne ñew na ci version nak ñeneen ku dudu tirmidhi wa fi raayat ghayr tirmidhi mu wax ne ihfazillah limay wax ñew na ci naa ñu wax ni ihfazillah na nga wattu yalla tajidhu amamaka dang ko fek sa kanam ta'arraf nanga xam xamlu manam nanga jima xam ilallahi ci yalla firraxati ci natangi ya'rifka dana la xam fi sidda ci waxtu takka wa'lam nanga xam ne wa'lam nanga xam ni annama akhta'aka lepp lo xamanteni daf la moy lam yakun nekul won li yusibaka di lula wara dal xamal ne lula moy rek na war lo na dal ya bu baax xol duggé ci dëkk bi laal kër gi ñi yow laal la moy nan lo wona laal japp lool mum japp ko ci lepp la lula moy rek war lo na dal ci dem guer bari ñu dé mom mu ñow déw du ngoram way waru ko wona de moy degi dako may parce que waru ko wona da wama asabaka way lula dalit lam yakun nekul won li yoxti aka dila nara moy manam lila dal c'est parce que war lo wona moy ko mano fexe mano wona fexe do lula dal mune wa alam nga xamne nak anna nasra nak ndimbal la ma sabri mu ngi and ak mu wa anna al fajra nak faraja nak teggu fu tis ma al karbi mok tis mu and xam nga balaay ñu lan tek tis day fekk tis ne ko waye ku tis amé xamal ne kat kon tek ci tis dañu ñoo parce que ñaar ci yu dañu altum wa anna ma'al usri te naka dana and ak jafeñ jafeñ ba yusran ak yombal ñu kon benen def ñoo bi non la ko non non la ko indi am ñi hadith bo xamanteni hadith bu yeme yeme la bo xamanteni nga xamanteni xamne ko ba nopi gem ko dundu ko day doklu ayo noplu awli may la hala la qut illa billah ni wax ni wax ko jox dama nam def ci précis wal sala ni mbiri nit ni ne comment ma wax ni def yalla manam ni mbir ni way da sa alta fas alillah manam ki nga xamanteni mom mo nek di joxe di teye di ci lepp yalla la mo dox boy ñaan ñaanal yalla bu ñaan kenen ñaanal yalla man nga nak ñaan yalla ci barke diw wala ci yoonu do ne ñaan dem ni ñaan sa aaji ñaanal yalla ñaanal yalla boy sakul nimbal ci yalla man nga sakul nimbal ci yalla nak ci barke yeen ci yalla ci barke ci ñu nang nga ci barke ci ne ci ngay ñaan ak ngay sakul nimbal na doon yalla lolu lu jara bay xel am hadith du ko précis wa iza sa'alta fas'alillah boy ñaan ñaanal yalla wa iza sta'amta boy dimbaliko fas'alillah ñu dimbalo ko yalla ko feeb ya ngi dimbaliko ci leneen lu dut yalla moy ne bo naan iyakna bu yakna sa indi deug yow lu jara bay xel la min jalle kon ci sara dal imam ibn dakhman rahimahullah ñu wax naan tamli ci sahabi di sayyidina ibn abbas abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma ne ku bari jalore yo xamanteni manam upp na ci ñu man ko tak te moy ka xamne nabi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi waxan nabi sallallahu alayhi wasallam ñaanalon nako Allahumma shaqqi fi siddin wa alimu ta'yib ñaan suñu borom yalla nañ ko deggulo diine te xamal ko li tekki di tekki manam xamal ko ta'wil ni hadith bo xamni imam ahmad mom moko solo mu ne tay yunus sallallahu alayhi wasallam ñaanalon nako ba tay ci manam ñaanalon nako ñu jox ko hikma ñaar yoon ya bis bo xamanteni mu ngi ci ki bukhari sahihul bukhari muy wax manam def ci hadith ni def ci wax nan yan salallahu alayhi wasallam def ci jelo ni tax ko ci deñum bana pi ñaan yalla ni yalla mang ko xamal hikma def ko ñaar yoon ci ñaar yoon ni don ko mu ne tay saxna ne mom ci bopam gis na sayyidina jibril ñaar yoon mom sayyidina abdullah ibn abbas ye lolu imam tirmidhi mom moko indi ci manaqibi mu joge ci lays mu jele ci abi jahdam mu jele ci ibn abbas ci bopam mu wax ni gis na sayyidina jibril ñaar yoon te yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñaanal nako ñaar yoon na dañu wax na nak hadith mursal la hadith mursal moy hadith bo xamanteni manam wa moy bo xamanteni sahabi bi day ci manam go xamanteni ci day wax rek dal ni jëlé ñu ci diw alors que ci waronu dox digëntem ak koku manam ci ko ki moy ñu jox dem bo ci dox digëntem ak sayyidina ibn abbas daf ko tepp mo tan ñu aye nak lu li mom lu yana manal te na Abdullah ibn Abbas di sayna di ñaar yoon mom lu yana manal lool mom bu de ci mana nek ak yoy mom lu yana manal ta ah ni bi yalla di ñu di sayna di bi dal te sahabe mom benen kelas après ñu yalla di ñoo ci yalla ñu ñu ñu wax na dañu ci jëw ci jëw na ñu ñu mais nak bon après xam am hadith mom après règle yi lañuy xol duñu xol ko ci mais c'est que na ba ba ci mom hein lool du dara ci mom lool du dara ci mom minete mom moy moy djiju mom dañ tay woy sa hibrul umma nga xamne moy foré xétu yalla nbi sallallahu alayhi wasallam dañ ko woy ngir kam kam bu beuy bop mara ay tafsir ak yeb da ngay gis ni daal ne la imma abbas nangam la imam waxam rek day don lay manam muy ci tafsir ak ci xatte yi def na dañ tay lol dafa bok ci titre bi niñ tay woy hibrul umma manam foré xétu ñu xamné dañ wax naan mom moy geejju xéet yi ñu tam tam bëri ñu xam ni seen waram da wala ñu ci barket ñaan ñu mënta dara la ñu ko mu neete manam bokku na déjà ci li ñeen ci mbiram rek manam la xam nga denkané bi di ko yoon dara ci ndon ding xalé la xalé bu ndaw la ñu ñu seen salaat nam en tant que xalé nonu mu bi ko ba di ko jox denkané bu mënni momit mu sam ko bu man ko ñu ko jottel ni am yonenti bi wuluko ci denkané bi ak ajam lolou day wone magay ngirof ndax lolou boy xol dana ko ci mom ngokoy gis ak ci melni ay petit yonenti bi sallallahu alayhi wasallam na hatan kom sunna kom hadith bi ngi son ci sayna hatan ali bin nam ci ngi gis te kon lolou day wone magus ay ngirof mene lim ko wax nak ne ko watul yalla mu watul la fa la yahsal ko manam moy na nga nek di top sa borom tay di jefandigeulam di baye ay teew lol moy watu yalla manam fo tollu ngay watu ay ndigeulam yeb di baye xel di ci ngon jax ci no borom fo man ni boko defé rek mom nit mo dalay dalay wax mene lim ko wax nak ne ko na nga wattu yalla dang koy daldi fek sa kanam muna lolou moy na nga jeufal sunu borom ci top ko te nga xexe bo bu la sunu borom gis mu ci wute ak mom manam wute ak ndigal muna lolou bo defé lolou rek da nga gis ni sa yo nekk ci jafé jafé rek moy nekk sa kanam sunu borom mu nekk ci sa kanam ci jafé jafé moy jafé jafé day daldi muré ci day daldi wuti mune comme ni nga gisé comme day andi exemple ci benen hadith bo xamna hadith bi fiou la nga xam ñeneen ci salat sa mom moko nekk lool ci xéetu nga xamanteni ñoo ñoo ci nekkon avant ni ñatt yi nga xamni dañ doon dox ñu gëmoon yalla lañ ñu xamna ñu gëmoon yonante ba xamna moom ñu ci wër ci ñoo baye bi fekkat ñu nekkon ci taw bu beuri après ñom ñu lapp ci yenn wenn foot ben xéer da di ñu nak da di terme foot ci hadith bi ci wala te ñi xol dal lañuy tawaslo pour suñu borom genné len wir fofu ñu dugg parce que xéer mag mo ñew ferme buntu donc buñu genn woon ko fa lañuy dé rek ñom ñu am carte ñu xam ko mën nañ ko ci mune après dañ dem biñu waxtani seen bir ñu daal ne kenn ku nekk daal na nga xol lan nga ñu ko jëf ci jëf ju baax ñu tawassul ci yalla ci jëf ju baax yoyu mu mussel ñu né kenn ku nekk daal di xol ben jëf ju baax jo xamanteni nga xam nga dañ ko defam yalla do ko tax nga ñaan ci borom bi ci jëk ko wax après ki di ci tuti nga xaar ci tuti ba affaire bi ba affaire bi dem ba bàyyi leen en tout cas place boo xamanteni ñu voilà ci lañu génn mooy ne kon kat jëf ju baax yi nga xam ne moom lañ doon ci moo tax bi ñu nekkee jafe-jafe bi seen borom daal di saxoo seen kanam génn leen ci jëf jëf yi xam ne ci lañ nekkoon xaalis boobu ñu ngi ci sax yi ñu seen mu ne lim ko wax ne ko nag isa sall booy ñaanal yàlla boo dimbaliko yàlla loolu mu ne daf koy jubal ci li nga xam ne moom mooy yoonu wàkkirlu ci sunu borom subhanahu wa taala te bañ a jàppe kenn ku dut yàlla wala lenn lu dut yàlla di ko teg place yàlla ci ñaan ak ci dimbaliko ak ci sukkandiko te bañu wekku ci ko dul yalla ci mbollem ay mbiram nga xamanteni mbiram yeb da ci wekku ci ci yalla wëru ci mom ci lepp mo xam muy lu ndaw mo xam muy lu bëy ñu am non la ko sunu borom subhanahu wa ta'ala di wax ci alquran na wa may yatawakkal 'ala allah fa huwa hasbuh manam ku wakkelu ci yalla rek yalla doy manam bo wakkelu ci yalla te wakkelu gi deug da ngay dal di gis ni yalla da lay doy ci lepp manam yow ci bop doto soxla la parce que yow ki nga wëru ci mom bogo mom moy yor mbiri te duko neex la koy ci donc bo wëru ci mom wëru gu wër da ngay dal di gis ni wëru gu nga wëru mom da ngay dal di doy ba doto soxla la ñu ci benen hadith bo ñu sala ñu ci wax na law annakum tatawakkaluna law kuntum tatawakkaluna ala haqqi tawakkulihi la rizqukum kama yadkhu tay taw du xamaasan xamaasan wa taruhu bakan mais bu fekkone da ngeen nekkone di wakkir li ci yalla deug wakkir ñu ne leen wërsegele ñu ñuy wërsegele ci aw ci amul liggey waye day xey rek day xey biir bi day vide day xey bu xeye ci ba biir bi day vide mu wakk ci yalla naaw dem buy ñew di delluwaat ci tàggam biir bi day def waaw na dem ba ndaay la njabota yàlla ñu suñu borom may daal wakkee lu ci moom daal te ñu dëgg moo tax bàyyi may ni nga gis bàyyi ma buñ ne xiifa ko rey daan nga gis bàyyi ma ñu ne la bàyyi ma bi xiifa ko rey xanaa bàyyi ma yi nga xam ne nit ñee leen di wax ñun moom buñ dugal suñu loxo moom xoolal boo jëlee exemple xoolal par exemple ñeey xoolal ñeey ni mu toll te pourtant herbivore ah ñax rek lay lekk ci digisu te xool ni mu toll ñun nañ nit nga xam ne lépp la ci lekk te di lekk yàpp di lekk herbe di lekk salade di lekk légume di lekk fruit di lekk di jëf géej di lekk yëpp waaye ñàkk wàccëru looy tax nan la matar bàyyi ma yi pour nga gis ni fan yenn fan ci ni da ngay gis sax léeg-léeg ab bërëb décor sunu borom wàccee taw ngir bàyyi ma yoxa nag fekk boobu nit ñi moom bàkkaar na nga bàkkaar ba mu mérité wuñ benn tax taw waa bàyyi ma yoxa ne borom wàccee taw ñoom ci day gis xoolal dangay xoolal tubaab yi leen xacc day fekk xacc daal da bàyyi ma la waaye sunu borom nit la xoolal nit ak ñun muute suñu borom tàggat la ngay liggéeyal ak xacc da ngay génn 4h du matin parce que xacc bi soxla na dem toilette il faut faa ñu wàcc ànd ak moom ba ci petit coin bi pour les biens mu daa di def soxla nga àndaat ak moom yaa koy utal lu mu leen yaa koy utal lu mu naan yaa koy yóbbu vétérinaire maanaam nit mi nga xam ne mooy borom xel mi mooy ci mooy borom diplôme yi mooy borom moom lañ tàggat muy liggéeyal kenn daal la xooluñu loolu kenn daal la parce que ñee moom ñoom moom dañ koy yàgg akki lu ci yàlla nit nag moom ginnaaw dafa jàpp ni moom maanaam ci liggéeyu boppam ak ci xam-xam boppam ci lay ame moo tax muy sonn moo tax adduna mbir day sonn da ngay gis adduna mbir day sonn ñi ci noppalu daal mooy ñu jël yàlla dëkk luy seen lépp ñooñu da ngay mujj gis addu ñoo moo tax ñooñu la yàlla di tàggatal ñi xoolu nit yàlla yi xoolu nit yàlla yi moo tax ñoom it yàlla da leen di tàgg ñi wàccir luwul yàlla da leen di tàggatal ñi wàccir moo tax nga gis ku liggéey ba kii jël ba bu gën jox sëriñ boo xam ne sëriñ ba soxlaawu ko da koy joxewaat en plus sax surtout loolu sax loolu dañoo sax loolu dañ ko sax soxtawul sax waaw da ngay ñëw yow en fait yow da ngay ñëw sax yaa ngi ne si yow sax ñu nangu ko ci yow buñ nga maanaam ak mbégte li nga liggéey sa kii yëpp mi ngi ñu ak mbékté té yow sax wourul ndax dañ la ko nangul ha bokku la yow sarax bi nga xamné yow yaay gis sa bop ci né yow yaay saraxé hein dañ yow yaay ki saraxé ké mom moy content mais yow li yow yaay yaanaam ci yow fi né bo jël liggé yoon ba wérdé nga jël sa salaire dañ du ko yobbu señ tabi yow yaanaam ci yow di tipe sax naan est ce que dina ko nangul bu la ko nangulé yow saray té mom sax soxla ko boy né la ko lélé sa du ko laal fé la koy tek mu kenen ñu ci am na venn ki bu ñu te na ci ko ta xol venn way ci ko ma ñu ko am lu bu ñu sax da ko jox ben way ñu tax mo don ko don ko la tax ci ñaa adé nak ko do yé wa da ko jox mu dal do est ce na way nan est ce ñu xam na li suñu waji na ko suñu Tem que correr. Lol lañu xam li tax yeen ni sala do no la hawla wala quwwata illa billah kan la trésor nga xamné trésor la ci jigi ci ci wara la hawla wala quwwata illa billah moy la mais kenn amul fexé kenn amul carte lu moy ci yalla non lol la trésor ay ki nga xamné dafa xam lol bu wéru ci manam moy né yow fim né même xaw ba bo gisé ni bu xéet yi dajé wa ngir jariñ li ci dara duñ la jariñ ci dara lu muy lo xamne yalla daf la gëm moy ne ñun ñepp manam di amu ñom dañ xam ni nit yalla dañ xam ni moy ne même ki nga xam ni dafa dem courte courte ak ñeneen ci wa France fédération bu ci ne dajale nañ dajale seen nit euro ci nangam ak nangam ba ki jox ko ki jël avion ci dem def délégation ci ñepp ba andi ba tek li nga bi tek boko fi indi manam fi la waron nek moment bi boko indi won kenen mom moko indi andi wuñu ko lu moy ne borom bi mom du yeen ma la je xam nga ko day noppi xam ñun tax man da yi nga yoy non dañ ko lool daf melni dundul la dañ koy dundul waye xam nga dañ koy dañ ko dañ koy wax dañ koy yemal ci waaw waaw ça c'est vrai comme ça nga xam ko ba xam ko deug mbir mi diko doxé yaakaana ci lu dem gëna mëna jëri mais fofu li ñu dem fofu lu ñu jëñ bi ne loolu dafa da doon laaj ñi xam ko bu baaxa baaxa ba ak yeneen ak yeneen yu bari non mais fekk loolu xaw bu ñu dafa bok ci ponk ñum la al iman bil qadar khayruhu wa sharruhu loolu dafa ci bok ben nit yalla cheikh salahu bi ngi yenn amna ci ben ci tafsiram yaaka man ci ñu ci taf ñu ko lo ci wa min dabba bi ci ab ila la la ci fa ñi metal ben araw mo di maktuha lahi ñoy mom dañu jakkar lu lepp mo wax naan mu na romb ni ben tol bo xamanteni bi ay garabi orange ñu ci ñu joxe exemple rek ci manam ni nga xamni non lu borom bi fagule kenn ku ne ci wëte mu ne me orange yi nekkon ci garab bi ben orange bu ne ñu ci bind turu ki ko wala lek ak nan la ci jotté wa nan la ci jotté mais da ngay gis ni lay lay da ngay def ci kutu jënd ay fruit def ci frigo lay lay nit ñew nga proposer ko mu ne la baax yoy non la dar lu ci aga keneen ñew nga jox ko mu jël lek manam yow li nga dem jënd ko ne sa tan fa dir ko ni sa wërsekk amna ko xamanteni yalla dawalon ni kat li wërse gëm la manga ñu kappu day la ne il faut diw mu moko fay jënd kok kat dina koy yobante ya yob ko gudde aljimu ko kat fok diw même bu dé kok sax dawul dem gudde aljimu waye bis bobu amna lako fa waron yob da na fa dajé orange bobu ñi ci dess ñep kenn du jël orange bobu mom mo koy jël té bu féké né mom ci warona lek orange bobu kat du mom waye ku wara ñu kërëm mu yobale ci kërëm té man rogan dal akla mo jeffati soxra ñu ñu ay ci am yo xamne lay le yow dang kay manam dagay remarquer ene affaire yu bi yaat nak ba nit lepp lolu ben amna ben xéssa bo xamné dañ koy faral di fan ngeen ni rek amna suma ko li ñu wax ci temps Seydina Daoud lo alayhi salam ben ben femme bo xamné dafa ñew ñu ñi gëmon la dal nako dal man ci yalla ji ñu jaam dal man dama tambalé di wérante na ndax ku mandu la man dal jaaxal na ma dal Seydina Daoud dal nako alayhi salam alayhi wa alihi wasallam dal nako wa lan ma waral nga xalaat lool mune man kat dama mom afa ndaw wi yakane dafa sortone dikeram mo lay demé non donc ay tissu la doon defal diko jaay di ci dundal njabota am bisne muy genn di yobbu tissu yi non fuñ koy jaay ben ki tissu mag yoy xamatuma ban la ci xam nga ay jinn wala jaan ki yoy dal di keuf ki di ci mom teego am tissu yo xamne dañuy def lol dañuy keuf amna saxra yakarna may egal dina dina keuf dal di ki rek keuf affaire bi da di def donk amatu lum jaay donc pour mom kon moy ne kat do am lo xamanteni ci lay dindal ci bim demé ci Seydina Souleyman mom bi après bim netalé ci sa banoti ci ñi noppé ni rek am ñaar ñu ñew Seydina Daoud andiwon la ñu fekk Seydina am ñaar ñu ñew yor lu tollok ñaari témer ci dërëmi xaalif mais dañ cey faraxi ko soxla donk ñeu jox Seydina Daoud ko ñu jox dal ko xamanteni aji wol après Seydina Daoud da taxaw lo ñaan ñu dal leen lan mo lan mo waral sarax bi ñu dal nak ñun kat ci gal lañ nekkon nek ci digg geej gi mu ñu dem ba yagg gal gi am ci bënd ñu dal ci ci ndax fofu dañ ko naroon ndax ñu won ci digg geej gi dañ nda ay napp kat lañ dañ narona la ñun ñepp dé ci fini ci wé rek ben picci ñew sanni ben picci bo xamné ci lañ faté gal gi lool mom mo ñu sété ba gal gi téet ak ñu pour sant yalla ñu génné ñaari témer yi pour bërtar sarax bi délu wat tan ci gi momo ci té lool mo ëpp ñu gudd ci eh ko yow metali ci yu ndaw nga xamne kon mom ci jube ma la tegg na waram gis nga ba ci system fi ni man juste de mer am ki xamul avul ne ndaw ci bu fekkone demul won ci Seydina Souleyman après même ba dajé ño xamne dañ ko tarax ñaari témir yi du xamne ñaari témir yi ma affaire bi fu ñaar ba ñaar témir yi ter ci lepp nak man amuti len luy azar ba li ngay tok fi sax ba fin du mois wa kax defal lu ci virma dara du ci azar do du ci azar yow ñun ñew yow man nga tok fi xaw mo am na ben sama ben ko ne bu ñewon dem na yel de jige won Italie non don ci ama ak Italie ni metté ak dem non don ñew ci ba nga na nga me ñun buñu ci fekk ben bi dafa am ñun leg la da ngay bëgg ben dara mu jar la nga déplacer ci nangam nang tam loolu mu ya ngi xol yow par rapport yow ak déplacement mais war nañu sooralé manam événement bobu xew muy déplacement bi yalla ak déplacement bobu aw maam même bu mako bëggé duma ko dogal nit bëgg na loolu man aw ñun na ñu bëgg ñew fi France Sénégal té mënu ñu ñew ñun bëgg nañ mëna ñëw mais moy ni dañ bëgg ci affaire bi ci mais dafa fekk na yalla dafa dogal kon motax mo mëna nek yalla mom lan la namoon déplacement bo man na bok ak ñun ñu ci en man na bañu bok réelé nit dina ne kat man kat na dem dëkk sangam ngir daan ko sama doole ak xaalif daan doole bobu du ko fa ci waye fekk la ci yalla namoon moy amna diw ka war na fa dajé ak mom war na jariñ ci mom nangam ak nangam ba ci ay affaire yu bari day wëru kafé ji ñu fi naan fi ni lañ ko waroon naan mënuñ ko wona naané feneen kon manam moment bi mënuñ wona fekk feneen bu fekkon ni sax démb ka wax nga néwon ci nekk démb Ndiasane wala Pétain waxtu yi faawu ñu dajé fi naan di gawé wala wala amne dara fa do non sala do lay wax na kullu ce inde kada ma fa man lepp lu meuna doon ci dogal ak atté sunu borom mo atté dogal ñu yalla ñu borom may ñu waccir lu ci mom té gëm ko gënu ko non té mu may ñu dund ko ba ñam ñam jakk gi ñam tax yi mëna ma dëggal xal yi ci suñu nekkin té dëgg ci Yalla ñu ko may té buñu ko may ñu sam ñu ko moom ne kon gi nga xamanteni comme nga suñu doon santa la waxe ko xamanteni waxe mu ngi ci Yalla suñu Yalla daray dal di bay waye kenn ni ngay wiru ki kudul Yalla wala ci luddut Yalla ci sa sakku ci manam sakku lu mën doon ci kudul Yalla wala ci luddut Yalla wala même ni sa xol di wiru ci leneen luddut Yalla wala ci kudul Yalla wala ci sa yaakar ya yaakar kenn kudul Yalla wala lu wala leneen luddut Yalla mu ne kenn ni nga jengé jëm ci lolu non nga jengé wala wali sa borom kem ni nga wiro ci sabab manam ci sababi kem ni ngi wiro non nga jengé wali sa borom bo jengul nak jëm ci ben sabab ci taxal taxal la ñam ndax xam nga téri ni mom du lolu la Yalla xol Yalla limi xol ma xol Yalla limi xol mom moy xol bi nga ci sabab yi ndir tegginu xamne yene salaasa mom moko santane ay ci demé non mu doon jaam Yalla way ci saxol nga xamne mom mbir bi mom lepp ci loxoy Yalla la né mu di ci soppaliku nu ko soobé waye sa xol bobu mom kem nu mu jengé jëm ci kenen rek xamal ni non nga jengé wala sa borom naka non ni ragal té fo jengé jëm ci kenen ko dudd Yalla moy jeng nga jëm ci ko xamne man la lor man la jëj comme ni dëgëy ni doon way abdur wa nafon min ar rahman shaytan nal ci daal mu sura jani nak lor mom ci Yalla dong lay jëj ni jëgé ci ko ya ci jëgé ci ko mané naka non ni ragal ko dudd Yalla dam mo ne boy xol loolu yeneen dala do wax ni walam anna ummata la yitamat na xey bi buñu dajul won bi jarri buñu la jarri lu moy ci lo xamanteni Yalla dogalon na ne dam ca jot moy ne kon ñooñu buñu gorgorlu won ci nga ci sax dañ ci jot ay nak ciu am na tej ñi nga xamne moy dox ci digënté ci nga xamne wërtu bu suñu borom dafa ñew ci yow te jaar ci mom moy tan ci ngay tan tak wala budé leneen ñeen ci xam ci demé no naka non yi lorange donc motax ngay ragal denen du Yalla danaka do am sens ndax kenen koy ragal ku dut Yalla le maximum bu man ci lor la moy mu lor la ci lo xamne Yalla dafa dogon ni daf lay dal moy bu fa newul won nit lolou dalay dal mom ngay da ci duggal responsabilité xana wa bu sa ay ay jëg nak mom après dañ ko ci acte kon manam moy ni li ci kuko deug normalement do mere kenn sax ndax ba ci bu lor ak sey ci yow jaar ci kenn da nga xamni ci instrument do nga la ci ay loxo ba mbir yi joge mom moy Yalla nga dal di tuup jëm ci Yalla kat Yalla tay dama ma def bakkar kat na nga ma ni ci jëm ci yow yeureum ma ngi da di ci jëm ci Yalla ki mom nga xamni da ni ci digënté bi rek da ni tay bal xeyna sax bal ni koy bal ci ru borom na ni ci yeureum tay gi lola gi ya mune nak non ci lor mune li nak mom moy gem dogal moy al imam al khatib te gem dogal li ci don aw yi ak li ci don aw ay le lu war la imam al khatib wajibun khairi wa sharri mune bu fekke ni nit julli bi manam xamna li am ci yaqeen manam am ci yaqeen gu wo manam dooto am sax sens muy ñaan ko dut Yalla wala muy ci dimbali ko ci ko dut Yalla wa dooto am sax fekke na xam nga ni manam bir lepp ci loxal Yalla la bo nopi te mom loxom bi pare na bo nopi yeketti na ni xalima gi te ci bi wawna nundi mi wawna bu boba mom di nga xamni kat wala li def nak mom moy teggu ni mo taxul mo xolof ta te di ko wo ba ko tegginu rek moy sunu bor nga tegginu mom mo waral ci wul tegg mune lolou batay manam day firi comportement bi nga xamni mom la Sayyidina Ibrahim amé won ci digënté Sayyidina Jibril alayhi salatu wassalam moy bi Sayyidina Ibrahim nekki ci daay ga xam nga daay xam nga daay Sayyidina Ibrahim nekki ci daay ga daay bay moy sawa ah adol na sawa ci ni do ko ndox xam na ko kay teatr wa li nekk ci sawara ak bëti na jigi ñew diko diko laaj ndax soxla na ndax amna aaju wala ndax soxla na dimbal mu nekk yow mom soxlaaw ma la man gane waam yalla rek la soxla xam na ne na jigi man amul lum tay ci lepp yalla ko am ñu ci am ne nan ilmuhu bi hali yoni han ko al manam xam bi nga xamanteni mom la xam ni nan ka ñaanal yalla mu tey ci mu ne xam bi nga xamne mom la xam sam situation daf may doy ba duma ko laaj manam motax ñu maggu ñoon buñu laaj yalla buñu ñaan yalla du pour yalla jox leen lool non ñu ñaan mais ñaan gi tagg la manam dañuy tagg yalla lool jaamu yalla la dañu maggu ñoon ñu du dañuy laaj ay ci jox yeen señ tuba di ñaan bay ñaan ay xorom e ci ma dañuy wan yalla ni manam mën da ba ci li gëna ñu fa dama la soxla ci sama lool tag yalla lool moy jaamu yalla ci turum yi di as-samadu subhanahu wa ta'ala mu tudd as-samadu moy ci ñi jublu ci aajo donc nga wane yow sa pauvreté comme anal ghani wa antumul fuqara lool suñu borom wax man may ki nga xamne ma doylu ci sama bokk yeen ñepp nak ay pauvre ngeen ni bi yalla nak lolou lañuy xam motax toujours ci position pauvre bobu lañuy nek di ñaan ma doxol señu bi da na ci jindi ñaan ma faata la ni ñaan ni ci deb ñaan mais ni ñaanu pour suñu borom di jox ay ci non mais tan ci suñu borom subhanahu wa ta'ala da ñaan ci jamm yalla la ñoo xani yalla dafa ko ne ñoy ba ci na ba ko ko duru wa kay ko ko am mo bu la rayo saxa jiru mer dañu neeli mo wax nak na rufi'atul aqlam jabatuhu ma ngi ki len xali may te tay di waw nañ manam day feddali rek ni nga xamne mom mo jitu li nga xamne mom moy manam ne lol nga xamne mom lañu jënd mom lu wuté ak lol lu am yalla mom magayam wess ni muy bind lan lu wuté ak lolou té am am lañ bind mom may am nga xamne mom amul ki amul soppi amul len ni bind nak manam amna fo xamne alu yo xamne lu ko bind du fat nak dafa am ay alu yu bari am yo xamanteni day am ni bind diko fat day fekk même bind ak far bobu bind nañ ko ci alu yo xamne du fat mo tax ni nga xamne dañuy gis kuy gis alu bi fat man nga gis dara da di gawantu jaay marto bu waxtu fekk lolou warona far la ba dere ba lolu delo wat la ci ta borom nak nga dal di ci dal di tout dal di ni nak continue di wax ñu bakkar ay ya yalla ñom buñ tolu ci dox la ñu ne même bu lay sun bor naté ci yeen ci pour delo wat dem ci bopom ni ñu nañ ñoy ñoy ko di wat di mo ci waxo nangal na ñu ñu fekk ke mom bu tuubé delo wat ci borom mu yegal yoonu ñoo na ñëna ci dara منن موخ نك داني ماغا خا نني وعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا مني كون فوفو داكو يي مانام اتير اتاسيون سي نيك نيت كي سي ادونا سورتو نك ني باخ ني موم فوني تولو داني اكسبوزي سي اي موتي با ام موي نات يي ني دغنا té yalla bu la bëggé ni lay nak oh mom yalla mo da fofu manam daf ci attirer attention daf ci avertir mais mom borom bi mom manam lolu ay mom ay preuve d'amour la ci mom ni yoon sahabu don wax nan fekk am ben sahabu bo xamne dañ ñu don wax nan deful sir trop yoon sahabu dañ wax nan mom mo gëna ci koku te mom yalla mom ko gëna ci am sunu borom bu bëgg du bëgg saxol leneen bi ci ne donc dina nat ci aduna ba aduna doto bëgg dara leleng mu nat li ci nit ñi ba nga ëlbeuti di war ginnaw ni ñi ñi war la ginnaw mu def ak yow kete manak yoy yep toujours dina dimbali mom manam bu la natto yi da ngay ku mu bëgg mom mo lay teyel nat yi manam da nga wara japp ni manam bu yow yaay ci nat ya koy supporter ci sa carton bop fa sa mo carton waye mom ci bopom mom mo lay tek nat yi pour yëkëti la te mom mo lay teyel nat yi ñoo ñu do amul carton goy ci ay nat aw da ni ya alquran di wax nan wala nablu warna kum bi shay min al khawf wal ju' wa naqsi min al amwali wal anfusi was samarat wa basi bis sadiri ni na dinañ len natto ci len ci fit ak len ci fit ak len ci wagn ci sen alal ak ci sen bakkan ak ci meññati manam leg man na lol man na don fit dit ay non wala yu demé non wala lay ci façon ci dem mëna dugg ci lool xif leg man na doon xétu bekor wala ñak go xamanteni ndé indi fi waye koor man na jé dugg naqsin min al amwal azaka man na ci dugg comme ñak man na jé dugg wal an koti ak ci leg délé wala ci jihad wala yu dëgg ni yu mëna ci dugg mune waye nak bo basir sabine ni nga beggal ni nga xamni ñoy way mëñu ci bu nat yoy excès ñoñ moy ñan mu melni ci leral astabirina yoy mune allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moy ñi nga xamanteni sayu len musiba dalé rek musiba ma mu ngi ci verbe asaba moy dal kon musiba moy lula dal lula dal nak nit gula jam sax mu ciap ni musiba mune kon ñi nga xamanteni ku leen musiba dawe ñu daal ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un manam lum mëna doon rek lula dal lula naxari ci ni rek def ko occasion pour delu ci yalla lula ci rek leen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un daal di ci yalla suñu borom loolu la bëgg waam da lay tek ci lay na bula tekki da na wër bu ndaw saxal demul ci mom ñene wo ci pas grave mu kiyel la benen bu gëna mag ñu ne wo la mu tégal la benen nga ne ci na da ngay mëñ mu da yok ay da bu bulé ki bu li comme yéne sa su ben wax naan abdul du dé ñu dé ko natou di ko natou ba nga xamanteni ba mu dem ba du def dara ci bakkar nga xamni bu boy dox ndek jek ki la natou la bo xamanteni dañ la ci bal ay bakkar ngay dox sa saw dal dag aw lol def lay ci def lay mettre malale yoy tay natou ci yo xamanteni sunu bar ndax ci dalay bakkar da bakkar man moy julit bi deug yoy tay natou li señ Touba doon wax nak rabbi allah taala nan bok na ci jaxuk bakkar moy ne bu la ay musiba di dal duñ ko japp natou ay mbugal lañ koy japp Allah ñun dañ ñëw suñ soxal baat bi rek waaw ñu dañ ko japp tamit waaw mo be dans le temps lañ ko japp waaw buñu né musiko da la japp moy lu ba na ko ñu bolé ko yak ay bi waaw buñu né musiba inna lillahi inna ilayhi raji'un dañ nan musiba narul la wala inna lillahi buñ koy xol ni koy waxe inna lillahi moy musiba bu kara waaw ci li moy lu la mëna ci leg même dara lu la metti wala ki dama ka avé bolo ki nakhari ni rek ngir ci ci inna lillahi wa inna ilayhi raji'un da di ci delu wa ci borom ni ñaan na ko ci ba lolu bëgg ci ñu jaamu da bëgg tout temps dara bañ la soxal ci mom bo démé nak ba sa xol du tut yalla lolu nan ñi tudde mëna ba sa day neex ci yow parce que doto xol jëm ni lila dal mais ci mu jogi ci mom ngay xol té ki mu jogi ci mom xam nga ni mo la gëna bëgg yow ni nga bëgg sa bop kon après xel day dal eh xamna lu la dal da bax ci yow ay ya yalla mo ta après dañuy noppal parce que li ñuy xol moy li ci kan la jige yalla la jige dañ mëna yalla mo la gëna bëgg sa bop yow julli amul na xel day dal di dal parce que da nga xamne kat kon ci yalla teguma li bu moy ni am na xewal bu reeg bu mëna na def da ci ci ay nak du té toujours ngay ngay ci jëm ci yalla yalla dimbali mo kat yërem yékké non la bëgg na ci sallahu din amna wélan amna ay bu no mo tu ban ay bu ci ni ci do ci waxara wala ni ni isla gal nan ma min ni dañ wuté ci xam nga amna ko mi ci nan ta'arraf ila allah fi raha ya'raf ci da ni wax na min ni manam yalla daf leen di sey ni ci le ba ci ñi nekk ñi ñi naan ñi ñi gis ñi ñi dégg mais nit ñi ñaara duñ ko bàyyi xel da ngay gis mu ne nit ñi dañuy rawante ci loolu moo xam muy ci xéwal yi moo xam muy ci natt yi da ngay am nit koo xamante ni fi mu ne bu amee benn comme exemple moom livre lire lay wax ci égyptien mais kaw nga xam ne jékki-jékki ñu jox la benn euro ci ci ñu jox la ko xam nga da ngay jël ñu def sa xool doo xalaat ne yàlla moom wër sëgal naa sant yàlla non ñu la joxé 10 euros bon c'est normal ci mais sinna bo jekki won jekki di fugu la 1 million d'euros mom da ngay ñew da di ci su jot ci fay dina am go xamanteni faaw mu am million do ra xalaat ni yi yalla wërsegal du ma ci da di sant ñu na am go xamne nak bu amé mom 100000 euros da ni yalla wërsegal am ko xamne bu amé 1000 euros eh yalla ñu am na ko xamanteni ben centime sax boku ki da kay jël ak ñaari loxom ci parce que ñu xol mo ci ñu jëf ha naka nonu musibay dina am ko xamne mom fop ben fever bu graw teud hôpital un an daw ko mu dor ne yalla nat nam dina am ko xamanteni mom faaw mu amé bëñ bo xamne day tok ay fan du nalaw do ra xamne yalla nat nam na am ko xamne fop bopam metti ci dina am ko xamne fimne bu doon jox fi ni sax dara xosiko mu gis ni li kat yalla mu daadi tok ci jéggulu yalla bu fekké né da nga xamné feñu ci sunu borom ci li gëna ndaw ci nat du la andil nat yu magi né bu fekké né sa yu la jé nat bu ndaw do ko faalé né day gëna yox nit yi né bo démé nak ba nga xamné lu ki lu ndaw lu ndaw ndaw ngi gis ci feñu ci sunu borom koku moy walé non la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la kon xam nga neewul ñi muy moy ñi nga xamanteni bu leen musiba dalé du ñaan yalla mu tegg xam nga waxuñ loolu waxuñ bu musiba dalé nga da tok ñu damay muñ duma ñaan yalla mu tegg non non mais bu ko jambat nit ñi mais man nga da ngay delu ci yalla delu ci yalla nak diko ñaan ci diko ñaan ñaanu saggu ko jamu ya manam won tane ka ta li ka ci yow lu jige ka nangam ci yeerum ma won ka du yow yaay ki nga xamne dang ko soxlo mom moy ki nga xamne wala toujours mom mo la meuna jenn ci jaru jafay jeex mu wane mi ñoo nga xamne tay leen musu badale lu mu ndaw ndaw ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun xolal li alquran di wax ci ya ne ulaika alayhim salawatun min rabbihim mu ne ñoo ñi moy ñi nga xamne suñu borom day julli ci ñoom ño xamanteni Allahu moy ñi nga xamne julli suñu borom day wacc ci seen kaw wa rahma ak yermane dilli sunu borom ak yermade day wacc ci ñoom wa ulaika te ñoo al muhtadun ñoo ñi juk ñoo ñoo ñi juk ah yalla ñu yalla boole ci ñu ñaa te xam nga buñ ne dilli sunu borom ah be ay bi wax naan wali li salni alaykum wa malaikatu yu xri jëru min azul madil nu ñoo xam dañ day dilli ci yeen mok ay malaaka ngir di leen genné ci leen dem di leen yobbu ci leer loolu da lay yéegal me benen ay bi wax dañ batay inma yukhsabiruna ajrun batay sax me dañuy matalal way muñ ni fenn fay ci lu xitat ndax kenn manu ko wagn nit motax hein ci bobu seigne di way nan ahlul bala lay lo mizan man ñi nga xamné yaa lu ñu tek ay nat ñoom ñoom kenn lu ñu tek mizan amul pét ci jëf lu jox ni mom borom da lay jox taw lu war mom bu ne lay jox dim dul konté bo man na tol mu ne alors que ay ñaaw tax dañ tay konté ñu yaa do do ñu délu wat ci mune an abul abbas abdullah ibn abbas djelo nñ ci abul abbas may dakantalam abdullah ibn abbas sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma yal ñal kontan ci ñom ñaar xala mu wax ne kuntu nekkon na khalfat nabi ci ginaaw yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yawman ben bis fa qala mune yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dadi wax mi ya ghulam yaw khale bi inni man de uallimuko ma ngi lay xamal kalimatul ibad baati ñoo nekk ni ne ihfazillah wa tul yalla yahfal ka dana la watu ihfazillah wa tul yalla tajidhu dang ko fek tujahaka sakanam iza sa'alta boy ñaan fasalillah ñaanal yalla wa iza sta'anta boy dimbali ko fasta'an billahi dimbali ko ci yalla wa alanta nga xamne annal ummata naka xet yeb lawittama'at bu dajalo won ala an yanfa'uka ci ñu jariñ la bi shay'in fi dara lam yanfa'uka duñ la jariñ illa bi shay'in lu moy ci dara lo xamne fat katabuhu da fek yalla jituna yalla binduko katabahu lahu da fek yalla binduko lak ak ñel wayna tamau bañ dajé won ñoom ñepp ala an yadruka ci ñu lor la bi shay'in ci dara lam yadruka duñ la lor illa bi shay'in lu moy ci dara lo xamne fat katabahu lahu yalla binduko alayka ci sato rufi'at yekkatef na al akhlamu khalima ya wa jafate wawna sohu taybi wa wa solo nak at-tirmidhi imam at-tirmidhi wa qala tamu hadithun hadith hasanun sahih wa amrun bi hasan sahih wa fi riwayatin ci benen version ghayr at-tirmidhi wa xamanteni ci kudu kenen kudu fi riwayat ghayr at-tirmidhi ñeneen ni mun at-tirmidhi biñu indi moy bi moy ihfazillah wa tul yalla tajidu dang ko fek amamuka sa kanam ta'arraf na nga xamne ko ilallah ci yalla fi rakha'i ci natangi yaare fa dana la xam ci sidda ci tartar wa alamta na nga xamne annama akhta'aka lo xamanteni moy na la lam yakun nekul won li sibaka ci dila wara dal wa ma asabaka lu la dal lam yakun nekul won li yoxtiuka ci dila moy wa alamta na nga xamne anna nasra naka nimbal ma sabri mu ngi andak muñ wa anna al faraja naka tekku fis maal kaddu mu ngi andak fis wa anna ma al usri te mu dana andak jafé jafé yusran yomba lima tax mu waxul xalam wax akhlam wala digi dana akhlam wa xeyna ci alwa yu bari mom motax ñu non ba non la ñuy dal lol defay ñu bon question Ah, Abdullah ibn Abbas. Ah, d'accord. Ah, deful Abdullah ibn Abbas. Yeah, okay, damn. Parce que khalam bi mom peut-être malaka yu bari aussi ñoy dind. Ñu ci lol def nañu ci man ñu ci. Ah, bo xol sa ba ci ñu ko tuddi ci Al-Qur'an. Na Allah li ko tan ñu non da wax nun wal khalam afirna wa ma yasturuna. Wa khalam ni wax dafa def ben wa ma yasturuna mu def jamo liriya. Li ñuy bind mom mu mel ñu bari ñoy bind. Yani boba day melni xalam bobu nga xamne dafa nek ci sen julli dafa def generic bi ni rek parce que yoy aussi do xalat ni dik la ko ci dik wa motax ben real bi bo ñu xam buñ ko motax ñu koy ci ñu koy ndé non rek man ñu ci jublu yit ne manam mu melni kenn ben mindeef bu ne dafa am ben khalim ak ben tire khalima bi mo bindu fa ndir yepp ci benn teer man na am na doon lool ndax ne bu ñu ñëwee rofin xam nga soxu fi aussi daf ko def lire yepp soxu bu sa ñu lire mooy sahifa mu mel ni kenn ku nekk maanaam am na suñu lim lim ci lépp loolu nit lépp moom suñu lim mu wool kon ñu jël 20e bi tey yenn waaw daa ñu jël tour 3 tey ñu ñuy deuxième bi wala sama de na sama mbi mun ko diire al haya'u min al iman manam kersa ci ngam la bok man hadith bi mo nek ni muy hadithu ñaar fukel bi ci téré matnul arba'in an-nawawi ta imam an-nawawi rahimahullah wa ana an abi mas'ud uqbah ibn amr al-ansari al-badri radiyallahu anhu qala rasulun qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwah من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري من جلن نتي عن أبي مسعود جلن نتي أبي مسعود ما يدعك الكلام ترم ما عقبة بن عمرو ما ترم عقبة بن عمرو الأنصاري كون في أنصاري لبكر ونبي من يحمل أسيد من صلى الله عليه وسلم عندما دمك دمك البدري wa badar la bokon radiyallahu anhu yalla yalla kontan ci mom khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam mune yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena nan ci yonen sallallahu alayhi wasallam dem deggu mune inna mimma adraka an-nas bokna ci li nga xamne nit ñi dab nañ ko inna mimma bokna ci li nga xamne manam werna ne bokna ci li nga xamne adraka an-nas nit ñi dab nañ ko min kalam an-nubuwati ci waxi ak yonent al-ula bu jekk ga man waxi prophétie yu jekk yi manam moy kon diine yi nga xamne ñoom ñoo jitu manam l'islam mais ci ñu xamanteni ñoom ñoo jitu sallallahu alayhi wasallam kon ñu doon wax ne iza lam tastahi bu fekke ne amo kess fasna ma ci defal rek ñu rawahul bukhari kon imam bukhari mom moy ginaaw amo gerte mom defal la ne lool nak mom am ci wax yoonet bi menace man ko gëna rëcc na ah boy ki day melni dañoy dañ lay bayal la defal la ne lool mom moy mom ginaaw amo gerte kay ba mané ki légui defal la nek lay bo noppé nak lo juggo bi gar lo juggo bi gar moy ginaaw yu jëflanté wo ak gerte kenn du jëflanté ak yoon ci gerte xam nga ko am kersa après dinañ lu am kersa mom voilà bu defé lu bon sax dina rus ci nang ko fi wala man la rus yaay dina yo amo kersa yo kenn rus la defal la neex bu ñëw fekk ci ku mëna fay mu jël la ci mune lim manam li ñuy déggé ci lim wax né min kalamin nubuwatul ula manam ci wax yi prophétie di jëk jëk moy né kat kërta dafa mësa nek lo xamné dañ ko apprécier dafa mësa nek lo xamné dañ ko rafetlu diglé ko nga xamné amul ben ci mbolém sharia yi nga xamné ci ñoom ñoo jitt ci sharia yonenté alayhi salatu wassalam manam dafa nek jikko bo xamni jikko bu permanent nga xamni yenen yepp dañ ma sa rafet lu kette diko digg do luñ ma sa naxal xamni kon mom dafa bokk ci jikko yi nga xamni yenen tay alayhi salatu wassalam dañu ma sa nek diko digg mune lim wax nak ne fasna ma sita defal la ne mune amna ñaari wal manam man nga ko jël degg man nga ko xol ci ñaari angle benn bi moy dafa genn nga xam nga bonne fasna ma sita bu rek ci arab dañ lay tuddé amr moy fi'lu ndigal comme ni nane impératif ngir defal bob mune benn bi moy nga gis ne kat li day genn ci cadre impératif dugg ci cadre menace manam ni menace bu graw wa moy comme ni amna alcorane kay wax ba tay ci sourate fussilat an ya'malu ma shi'tu ndax lolu ba tay ap tekkula ñepp leral na len bu baax la nga xamne mom lañ wara def ak li nga xamne mom lañ wara bay leral na len liñ wara def ku ko def li nga xamne mom ngay am leral nañ len liñ wara bay ku ko bay lan ngay am leral na len li nga xamne dañ ko wara def ku ko deful lu la cey fek leer la ne may nga xam ne dañ ko fee war a bàyyi, ku ko fi bàyyiwul ku ko def loola jeefe. Kon léegi bu loolu lépp leeri sa bopp na mu neel defal nga ne nga jaaxool mbir mi daal ngi leer na léegi jaaxool waaw. mu ne loolu day mel ni par exemple li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey di wax naan koo xamante ni da ngay jaay sànkara kooku mën ngaa far daganal mbar gi naan ñeme nga yàlla bay naan sànga ma faral daganal mbam ko waaw mais xam nga loolu tekkiwul ne kat ginnaaw man ni kat naan naa sàngara kon léegi ci dagan na ci man dée daa mooy menace la mooy menace la waaw moom moom ne ndax loolu du tax mukk ci naan sàngara mbaam daganti moom du tee bu naane sàngara ba noppi lekk mbaam it benn bu nekk bàkkaar la boo xamante ni maanaam bàkkaaru boppam la bàkkaaru boppam la kon loo yooyu menace lañ koy kii lañ koy jàppe. Mu ne nag mën nañu dégg xalis bi nag beneen angle boo xam ne xanaa bii mooy angle menace bi maanaam bu fekkee ne yow daal moom di koy certe na wuti yow moom su fekkee boo nga xar def la neexe ndax mooy ne ginnaaw di ko certe na ko ci yow mooy ne yow mi moom boo ma si ñu bon da ngay def waaye nag ginnaaw mbir yi leer na ci comme mooy côté menace. Beneen bi mooy isalam tastahi mooy bu fekkee ne la nga nekk xam nga ne kenn du ci nekk birul defal loolu mooy beneen sens la mooy maanaam kon li nga xam ne moom ngay ceeñ la boyal mooy li nga xam ne kenn du ci nekk birul yaa ngi ci xam-xamu diine boole ko sellal ci fas na amaci jàngal xam-xam bu la neex tànk li nga nekk xam nga ne kenn du ci nekk birul rek boyal nañu loolu moom mooy beneen sens kon mooy bu boobaa daf lay jox repère ni mooy li baax mooy li nga xamante ni doo ci nekk mu birus sa diggante sa borom ba birus sa diggante nit ñu baax ni nga xam ne nag dañ cee nekk contraire ni nga xam ne dañ cee nekk xalaat ne boo taxawee sa kanam borom diñ ci rus wala boo taxawee nit ñu baax diñ ci rus wala bu nit ku baax taxawoon nii doo ko def diñ ko rus a def kon loolu mooy lu bon la. Li nga xam ne nag xam nga ni bu nit ku baax taxawoon fii bu sëñ tubaa taxawoon fii du tee sañ naa continuer di ko def bu boobaa mooy kon lu baax la luñ ma bëy du dox pour ngis sa de waaye dañuy dem ba dañuy am kerta ba ñuy nëbbat waaw waaw ñu daanaka ku dëkk bi rek waaw waaw waaw bi buy ñëwee bëgg laa nuyu bu ko toob nekkee dañu nopp waaw waaw waaw mu dem ñu toog la wax ñu da wala tam bu bëggee wax bëree wax dëgg koo xam ne da sawar dax waaw xam nga mooy comme ni ci xayaa dafa am baat arab boo xam ne mooy alxayaaw mooy kerta am beneen baat boo xam ne mooy alxajal mooy complexe am te léeg-léeg bi maanaam xayaa kerta fi muy nekkee toujours day doon loo xamante ni maanaam mooy loo xam ne dañ ci rus ci kanamu yàlla subhanahu wa taala bu dee loo xam ne nag maanaam mooy wala waaw léeg mën na bañu doon sax affaire diine yi mais yo nga rus ko ci kana def ci kanam xam nga bu dee olof moom rus rek la ñuy wax alors que am na ci yenn yoo xamante ni kii la genre timidité la wala genre complexe loolu moom beneen kii la mais bu ñu wax xayaa moom c' est kii concept religieux la mais loo xamante ni voilà bu ñuy wax loo xamante ni dañ ko rus a def mooy loo xam ne kat rus nga sunu borom di la gis nga di ko def wala kat rus nga kat nit ku baax ci di la gis nga di ko def manam day am ci diir amna nak yenn ci yo xamanteni ay affaire complexe la do ngi gis na kon ngi gis ñaari ci yépp ma xaliss ji day mëna dem ci ñaari ko tey yi da kon moy fek xamna ni li nga nekk diko def rek bo taxawé ci kanam yalla do ci rut te xam nga ni bu señ Touba taxawon ci wala ñeñ Touba taxaw fi do ko rut def manam ci ñaawlu ko wala gi def non mom booba moy lo xamni dañ ko doy ni kon do ñu kon booba lol day seddali hadith nga xamné ni sallallahu alayhi wasallam da koy wax imam Tirmidhi da koy indi ko ñu wax naan nan al haya'u min al iman terte ci ngëm yalla la bokk loolu ko waral moy ni terte day tax nit ki mënu sa def ay ñaawteef ci yenn ci yu bon yenn jëf yu bon da lay tax manam muy gorgolu ba du def lu moy lo xamanteni lu bax la lo xamanteni lu gërem la ci diine ne tay ngëm yalla yi manam day def lool ngëm yalla yi day tax nit ki di ragala def lu bon ak di jeng ci def lu bax da kon boba ñu ne fat kon haya ci kon di iman la bok kess ci iman la ومن عن أبي مسعود جل من جي أبي مسعود عقبة ابن عمرو نيترم الأنصاري يحمل كي الأنصاري لبوك البدري يحمل كي وابدر لبوك رضي الله عنه يعني يالله كنتان في موم قال رسول الله من دول يالله لي صلى الله عليه وسلم نينا إن مما أدرك الناس بوك نكي يحمل من يدب منكو من كلام النبوة في وخو prophétie wala ci wax yonenta ga al ula gu jekk ga mu wax ji mo nek ni may izalam tastahi bu fekke ni ruso manam fekke amo tetta fasna defal ma ci tal lan da wa solo no ko al bukhari man da wa ko topat sambil ci ndi